Dankjewel. Leuk, Hans. Schilderachtig. Ja, ja, nou, laten we straks een gesprek proberen af te maken. Ja, ja, want ze waren nog niet helemaal klaar natuurlijk eigenlijk. En was ik wel slechts een opbouwer. Dus, ja, het is eigenlijk een lang verhaal. Ik denk deze zondag zou juist een mooie kans zijn. Het is een dag ter overweging. Ik woon in Apeldoorn dus. Dat is een wat religieuze gebied. En ik ben daar wel meer gaan nadenken. Ik ben ook de boeken wat meer gaan lezen. En er zijn best wel wat dingetjes in. Niet per se dat ik de Bijbel ben gaan volgen, maar wel de redenaties erin. Van wees een goed mens, wees goed voor elkaar. En daarom ben ik gaan bekijken. Ja, nee, maar we zijn nou nog bij het Oude Testament. Ah. Dat is nog niet helemaal afgesloten. We moeten eerst nog wat volkeren uitmoorden en zo. Ja, en ik heb een spoiler voor je. Verkrachtingen en weet dit, ik veel. Ja, dit is mijn gekste theorie, want als je wel bekend mee bent... Ik ga wel een grote spoiler geven als je bij het Oude Testament bent. Ik geloof dat de apostel Paulus de laatste Romeinse spion was. Nee, maar de apostelen waren het Nieuwe Testament. Klopt. Dus dat is een spoiler van alles. Ja, kijk, het Oude Testament die eindigt ergens mee. Maar dan in de Bijbel dus is het Nieuwe Testament. Dat... Wow. Zeg het nou nog eens, Paulus. Als we praten over de Bijbel, dan is het Oude Testament waar je naar verwijst het Oude Testament in de Bijbel. Die is anders dan het Oude Testament zoals we die kennen in de Joodse religie. Met de Torah en de boeken die daarvan zijn. Ken ik helaas nog te weinig. Dus de Bijbel bevat altijd Oude en Nieuwe Testament. Dus de grootste spoiler, zou ik zeggen, voor de Bijbel in het geheel is het laatste stuk de werken van Paulus. Waardoor we een soort Paulijns christendom hebben dat dus hebzucht en onnodig belachelijk werken promoot als weg van verlossing. En dat is voor mij een heel erg groot probleem. Nou, ik zou vertellen, de eerste christenen, en dan heb ik het niet over de eerste christelijke stromingen, maar ook de eerste christenen die zeg maar vlak na Jezus waren, dat waren asketen. Die hadden niks. Die hadden een jurk aan en dat was het. Ja. Meer hadden ze niet. Die liepen een beetje rond en die waren een beetje aan het praten en die leefden van aalmoezen. Denk ik, heet dat dan? Gewoon van mensen die het fijn vinden dat die mensen praten. En dan geven ze eten. Ja, maar er waren heel veel meer mensen... Dat is hoe de eerste christenen waren. Heel veel mensen werkten op heel verschillende manieren. Er waren dus, een heel groot onderdeel, het is echt een lang verhaal... is dus dat Paulus, als je de Bijbel goed leest, ziet dat hij ruzie kreeg met Petrus en de broer van Jezus, James. En had hij een broer, Ja, hij had gewoon een broer. Had een hele familie, joh. Dat wordt er niet bijgezegd meestal in de kerk. Ja, dat is best wel vet, ja. En Paulus kreeg constant ruzie overal waar hij ging. Werd hij weggejaagd door de Joodse bevolking. Omdat hij dingen zei die tegen de woorden van Jezus ingingen. Hij is een nieuwe toevoeging. Hij heeft Jezus nooit gekend. Hij was een Jodenvervolger tot hij opeens een openbaring kreeg. En zijn hele Romeinse legioen besloot, oh ja, we gaan met deze gozer mee. Hij heeft een best wel hele vaag geschiedenis van constant gered worden door de Romeinen. En de Joodse bevolking en de groepen die daar zijn boos maakt. Terwijl hij zogenaamd het woord verspreidt. Aan de heidenen. En wat ik dus zeg is dat zijn interpretatie een hele foute interpretatie is als je de Bijbel en de woorden van Jezus goed leest. En dat is eigenlijk heel simpel. Een kameel gaat makkelijker door het oog van de naald dan een rijk man door de poorten van de hemel. En dat is mijn tip aan iedereen die nu denkt dat hij geld moet verdienen. Dank je. Dat is een heel verhelderende tip. Leuk. Als er meer zijn, dan hoor ik het ooit graag. Tot de volgende vierde editie van Robert bij Radio Pattenkoe. Hey, ja, ik ga veel plezier bij Shock Wrestling. Yes, ja. We komen straks over kijken. Zo, nou, dat gaat goed. Even wat, het is tenslotte zondag, dus dan is er soms wat bijbelonderwijs bij Radio Pattenpoel, blijkbaar. Het is voor mij ook een betrekkelijk nieuw verschijnsel, maar er was al eerder sprake van bijbelse taferelen.